mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu peke yako. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, tuungana na wasashinane tukisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Mungu wetu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Kama wewe, Bwana.

wakinishawishi niache wokovu, wakinishawishi nirudi dhambini. Watu wengi sana unijia, wakinishawishi nimuache Bwana, wakinishawishi niache wokovu, wakinishawishi nirudi dhambini. Lakini mimi nimeamua kamwe sirudi dhambini, sitarudi. Lakini mimi nimeamua kamwe sirudi kwa mwovu, sitarudi. Lakini mimi nimeamua kamwe sirudi, misiri sitarudi. Lakini mimi nimeamua kamwe sirudi, dhambini sitarudi. Lakini mimi nimeamua kamwe sirudi kwa mwovu, sitarudi. Sirudi kwa mwovu sitarudi. katika maisha yangu. Nimekutana na wengi, nilichojua wote tunamngoja Mungu. Katika maisha haya nimekutana na watu wengi, nilichokijua wote tuna mapito. Katika maisha yangu nimekutana na watu wengi, nilichokijua tunamngoja Mungu. Katika maisha yangu nimekutana na wengi, nilichokijua wote tunamngoja Mungu. Nilipokutana na mtu mwenye tatizo, hapo ndipo nikasema yupo Mungu. Nilipokutana na mtu mwenye kilio, hapo ndipo nikasema yupo Mungu. Nilipokutana na mtu asiye na mtoto, nikasema hakuna mtu mwenye pito kama hili. Nilipokutana na mjane, nikasema hakika hakuna mwenye pito kama hili. Nikakutana na mtu mwenye mtoto kicha, aliliza moyo wangu, alisononesha, nikasema huyu analo pito zaidi. Mwingine aliliza moyo wangu, akasema kama ni maisha mazuri ninayo, lakini maisha ni mwangu nina msiba, ndugu yangu sijapata mtoto. Niliwaza nikatafakari kwa makini, nikasema wote tunamtaka Mungu. Niliwaza nilitafakari nikasema wanadamu wote tunamngoja Mungu. Kweli linaumiza, kweli anatutesa. lakini naomba tusimwache Mungu. Mioyo inaumia, mioyo inajeruhika, ndugu zangu tusimwache Mungu. Vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louer l'Éternel. Tunataka acha dunia ya kuonelewa, dunia ya kukataliwa, dunia ya kunyanganywa mali. Tutakapoingia malaika watauliza hawa ni wanani. Yesu atawajibu ni wale wameshinda ziki ya dunia. Jiulize ndugu kama na utakuwepo siku hiyo. O Bwana Yesu nisaidie ni kuwepo. Na kama Elia, nitaka upesi kabisa. Nitakavyoacha acha dunia, uchungu na shida na ugumu za ukuta kuisha. Oh, milele nitaacha. Haleluya. Ngilia uchungu na shida za ukuta dunia kuisha. Hey, milele nitaacha. Oh, Baba. Tutam sujudu Mokozi daima. Kuimba maelfu pamoja. E Mungu wangu, na mwenye rehema, katika shauri na pendo. E Mungu wangu, na mwenye Katika shauri na tendo. Halafu na ngoja. Oh, kwa uvumilivu mimi kujua maana kwa wazi na matumaini. Zaukutakwisha. Milele tutakushangilia Baba. Milele nitasha. Oh, Bwana Yesu. Hey, uchungu na shida. Zaukutakwisha. Zaukutakwisha. nichagulie unichagulie gari langu linalo nifaa bwana ili nifike salama mbinguni nichagulie gari unichagulie ile gari na wewe nifike mbinguni ili nifike salama mbinguni oh yesu Yesu anarudi. Ndio huyo amekuwa kwa mlango. Anarudi. Jitayarishe ili tuingie. Hallelujah. unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili we, unastahili kuabudiwa, unastahili we, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili we, unastahili kuabudiwa, unastahili we, unastahili ewe, unastahili we, unastahili kuabudiwa, unastahili we, unastahili ni nani kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili we, unastahili unastahili we, unastahili ni nani kama wewe, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili we, unastahili we, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili hakuna kama wewe, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili we, unastahili we, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili ni nani kama wewe, unastahili kuwa, unastahili, unastahili, unastahili wewe, unastahili kuwa, unastahili, unastahili. Haleluya. Unastahili Bwana. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili we, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili ye, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili we, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili ewe, unastahili we, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili ni nani kama wewe, unastahili kuwa, unastahili unastahili we, unastahili ni nani kama wewe, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili we, unastahili we, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili hakuna kama wewe, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili we, unastahili we, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili ni nani kama wewe, unastahili kuwa, unastahili, unastahili, unastahili we, unastahili kuwa, unastahili, unastahili. Haleluya. Unastahili Bwana. mimi ulimwenguni sio kwangu. Kwangu mimi ni kwa Baba. Tukamwone. Mimi ni mpitaji katika dunia. kushangaza. Aliacha enzi yake mbinguni, akashuka kwangu. Kwa neema akanipenda, akanithamini. Akasema nami kwa upendo, ananipenda. Baba ananipenda, ananipenda. Baba ananipenda, ananipenda. Yesu ananitunza, ananitunza. Baba ananijali, ananijali. Kinachofanya niwe na nguvu ya kuendelea, kinachofanya niwe na nguvu ya kuendelea. Napendwa na Baba, ananipenda. Napendwa na Baba, ananipenda. Aliona mateso yale, aliona unyonge wangu, aliona uzuni yangu. Akaacha enzi mbinguni, akaacha enzi mbinguni. Alinipenda Baba, alinipenda Baba. Baba ananipenda, ananipenda. Baba ananipenda, ananipenda. Baba ananipenda, ananipenda. Baba ananipenda, ananipenda. Sababu Baba ananipenda. Machozi yakitoka ananipangusa, machozi yakitoka ananipangusa. Mavumbini nikilia ananiinua, mavumbini nikilia ananiinua. Ananipenda, ananipenda. Baba ananipenda, ananipenda. Baba ananitunza, ananitunza. Baba ananitunza, ananitunza. Baba anatupenda, anatupenda. Baba anatupenda, anatupenda. Baba anatulinda, anatulinda. Baba anatulinda, anatulinda. Anajua tunayo vita, anajua mateso yapo, anajua tuko kwenye mapambano. Bado anatupenda Baba, yeye anatupenda Baba. Napendwa na Baba, Baba. Napendwa na Baba, Baba. Baba ananipenda, ananipenda, ananipenda. Huyu Baba, Baba ananipenda, ananipenda, ananipenda. Napendwa, Baba ananipenda, napendwa, ananipenda, napendwa. Baba ananipenda, Baba ananipenda. Vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louer l'Éternel. Wamebarikiwa wanatafuta uso wake Mungu Baba. wamebarikiwa wana amani, maana wewe umesema kwa neno lako kwamba tutakapo kutafuta tutakupata. Tunaliitia jina lako Baba, tuma uvuvio, tuma baraka, tuma urejeshi, tuma amani, tuma ufanisi. Tuoneshe uso wako Baba, magonjwa yaishi, shida ziishi, matatizo yaishi. Haleluya. ya wanaume, Yesu ni mwanaume. Thank you. dunia hii ukitazama kwa macho ya kawaida utaona inapendeza. Dunia hii ukitazama kwa macho ya nyama utaona inavutia, lakini dunia hii sio salama. Namhitaji Yesu ili uwe salama. Ndugu yangu, dunia hii sio salama. Unamhitaji Yesu ili uwe salama. Tulio ndani ya Yesu tuko salama. Tunaomheshimu Mungu tuko salama. Tulio ndani ya Yesu tuko salama. Yeah.

katika kipindi hiki Bwana, naomba nifundishe kunyamaza. Natamani kunyamaza ha, lakini si rahisi. Nifundishe kunyamaza. Natamani kunyamaza Masia, naomba nifundishe kunyamaza. Kwa maisha tunayoishi, naomba nifundishe kunyamaza. Kwa ninayoyasikia kila siku, Bwana nifundishe kunyamaza. Kwa ninayoyaona kila siku, e Baba nifundishe kunyamaza. Japoni taonekana nikose. Japo yananichoma paka ndani ya moyo, acha yapite nisikukose. Naweza pambana na wanadamu, kumbe nikawa ninakupoteza Bwana. Naweza pambana na mwanadamu, kumbe nikawa nakukosa Masiha. Naweza shindana na mtu, kumbe nikawa nakukosa Masiha. Acha kwa watu niwe mka, kwako niinuliwe. Acha kwa watu niwe mpumbavu sana, kwako niwe shujaa. Acha kwa watu niwe kama mjinga, kwako niwe mwenye hekima. Lakini sitaweza kunyamaza bila kunifundisha. Mana kama mwanadamu inaniuma, lakini nao nifundishe. Mana kama mwanadamu inanitesa, lakini nao nifundishe kunyamaza. Bila kufundishwa nawe, naweza nikapambana. Na katika kupambana kwangu, nikajikuta na kukosea. Nakuomba Baba, nakuomba nisaidie ninyamaze. Nakuomba Baba, nakuomba nisaidie ninyamaze. Hata wakiniona ni mjinga, acha vyote nisikukose. Japo wataniona ni mjinga, kumbe ninalinda nisikukose. Moyo na wana Israeli tunapigwa mbele zake. Tumemwamini Mungu kwa mambo yaliyo makuu, lazima atende na dunia itambue. Imani tutailinda, kamwe hatutaiacha. Ndani ya imani yote yanawezekana. Sina shaka na Mungu aliyetenda kwa wengi, kamwe hawezi shindwa kutenda kwetu. Yeye ni mwanzo na mwisho, hakuna wa kumpinga. Atabaki kuinuliwa daima milele. Wamekuja na tabia sasa. siku ijayo Wamoja ni watumishi makanisa Watumishi makanisa Na wengine ni waimbaji makanisa Waimbaji makanisa Na wengine ni wakristo makanisa Mama Tabia zao wazibadilikie Ni waimbaji makanisani usinzi ya wache Ni wakristo makanisani pombe ya wache Ni mapasta makanisani kuwa na mazabauni ya wache Tutaishia wapi leo na makanisa ya leo Tutaishia wapi leo na wakristo wa leo mama Vita vikali vya muongo vimeanza Tuzibadilishe tabia zetu Ili tuingie mbinguni Mama Ni usuni kwa watu kama Mana siku ijayo Watalia Baba ni usuni Ni usuni kwa watu kama Mana siku ijayo Shangana watumishi wa leo Tangu wameamini mama tabia za wazi madilike Ni watumishi lakini uko nje ni makaba Ni watumishi uko nje ni walevi Vita vikali mama Vya shetani vimeanza mama Tubadilishe za mianza etu mama Ili tumishine shetani yo Baba ni uzuni Kwa watu kama Mana siku ijayo Watalia Ndugu yangu ni usunie Baba yangu ni usunie Mana siku ijayo Watalia Ndugu yangu ni usunie Mana siku ijayo Watalia Dada yangu ni usunie Waliokuwa makaba, wameacha ukaba wa mtumikia mguwe Waliokuwa wale, wameacha ulevi wa mtumikia mguwe Unangoja nini baba, kuja kwa Yesu Unangoja nini kaka, kuja kwa Yesu Ayeye ni Bwana, hata kuponyesha Yee mama ya tabia yako, hata kama ni kumwe Tabia yako, kuja kwa Yesu, kuja kwa Yesu Yeye hata kuponyesha Tabia yako litatoweka. Siku zinakuja mbaya mbele yako, hawahubiri hautawaona tena. Wachungaji unaowaona kila siku, siku zinakuja hautawaona tena. Wakati huo Yesu atakuwa kanyakuwa kanisa lake. Utawatafuta kote, hautawaona tena. Mikutano ya injili unayoiona kila kona, utaitafuta kote, hautaiona tena. Siku zinakuja mbaya, bora uokoke mapema. Ukichelewa neema itatoweka. Utalitafuta neno, hautaliona. Utatamani kuokoka, haitawezekana. Utalitafuta neno, hautaliona. Utatamani kuokoka, haitawezekana. Siku zinakuja, utalitafuta neno, hautaliona. Utatamani kuokoka, haitawezekana. Siku zinakuja mbele yako, utalitafuta neno, hautaliona. Utatamani sana, utatamani kuokoka, haitawezekana. Utakwenda makanisani, utalitafuta neno, hautaliona. Utatamani sana, utatamani kuokoka, haitawezekana. Utakwenda milimani, machozi ya kikutaka. Natamani kuokoka, haitawezekana. Ukichelewa ndugu yangu na kwambia utakuja kujuta. Utafananishwa na kizazi cha Nuhu. Nuhu aliposema tuchonge safina, watu walicheka. Baadaye walimkumbuka Nuhu. Hasira ya Bwana iliposhuka, walimtafuta Nuhu, hawakumwona tena. Hivyo itakavyokuwa kwako wewe unayekaidi neno leo. Utalitafuta neno, hautaliona. Utatamani kuokoka, haitawezekana na kambi. Utalitafuta neno, hautaliona. Utatamani kuokoka, haitawezekana. Siku zinakuja mbaya, utalitafuta neno, hautaliona. Utatamani, utatamani kuokoka, haitawezekana. Siku zinakuja mbaya, utalitafuta neno, hautaliona. Utatamani sana, utatamani kuokoka, haitawezekana. Utakwenda makanisani, utalitafuta neno, hautaliona. Utatamani kuokoka, haitawezekana. Misikitini na makanisani, utalitafuta neno, hautaliona. Utatamani kuokoka, haitawezekana. Utakwenda milimani na mabondeni, utalitafuta neno, hautaliona. Utatamani sana, utatamani kuokoka, haitawezekana. Machozi yatakutoka sana, utalitafuta neno, hautaliona. Utatamani, utatamani kuokoka, haitawezekana. Thank you. ametenda maajabu, ametenda maajabu. Haleluya, ametenda maajabu. Ametenda maajabu, hallelujah. Ametenda maajabu. Hallelujah. Ametenda maajabu. Hallelujah. Ametenda maajabu. Maajabu. Maishani mwetu ametenda maajabu. Katika nchi yetu Tanzania ametenda maajabu. Na katika mji wetu Arusha ametenda maajabu. Katika maisha yetu, haleluya, ametenda maajabu. Haleluya, ametenda maajabu. Haleluya, ametenda maajabu. Maajabu, yes. Maajabu. Ametenda maajabu. ametenda miujiza, nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Bwana Yesu, ametenda maajabu, siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu maishani mwangu, ametenda Vous écoutez Radio Croix en Jésus, dans la série Louer l'Éternel. Inabidi nitimize haki yote. yote, Tanzania yote, mataifa yote, ulimwengu wote, makabila yote, Tanzania yote, msifuni Bwana, mumini dini Bwana, msifuni Bwana, mumini dini Bwana. Mataifa yote, mataifa yote, ulimwengu wote, makabila yote. Simba wenye njakari, inua na wewe yote Bwana. Lakini shetani anajaribu kunizuia. shetani anajaribu kunizuia kwa jina la Yesu ashindwe ashindwe ashindwe ashindwe ashindwe ashindwe ashindwe kwa jina la Yesu ashindwe. Wapendwa naomba nisaidie nisaidie shauri na maombi yenu kwangu vina umuhimu mbinguni napenda nikaingie lakini shetani anajaribu kunizuia. Wapendwa naomba nisaidie shauri na maombi yenu kwangu vina umuhimu mbinguni mimi lakini shetani anajaribu kunizuia kwa jina la Yesu ashindwe. Zikiimbwa nyimbo kanisani na kuwa macho yakianza mahubiri tu usingizi unanikamata. Nitalala mpaka neno linakwisha, narudi nyumbani sijui nini kimefundishwa. Wapendwa, wapendwa naomba nisaidie shetani anajaribu kunizuia kwa jina la Yesu ashindwe ashindwe ashindwe ashindwe ashindwe ashindwe ashindwe kwa jina la Yesu ashindwe. Con yangu ili niombie.